myśli na papier. Znowu to mam, znów kocham się w rapie. Jestem elementem tej kultury, łapiesz? Wychodzę przed dom, dookoła ci sami gapię. Wsiadam do auta, odsuwam szybę, jadę do was. Czuję te ulice, każda ma aromat. Każda z nich widziała niezły przedział. Tu i teraz one chcą, żebym ja to widział znów. Biorę po drodze zioma, nie chcę go spławić, bo on kocha to miasto i jak ja go nigdy nie zostawi. Nawet jakby musiał wszystko zastawić, jest tutaj naprawdę, kocha płakać tu i tu się bawić. Masz pecha, myślałeś, że to koniec, no to sprawdź sobie teraz moją wizję i fonie. Mój synonim, co nie? To jest łycha, bo zaglądam ziomuś nieraz do kielicha. Och, wybacz. Nieistotne, co i jak mówią o mnie. Czuję się dobrze, bo jestem w domu. Znowu robię ten rap, żeby dać go komuś. Nieistotne, co i jak mówią o mnie. Czuję się dobrze, bo jestem w domu. Znowu robię ten rap, żeby dać go komuś. Lubię siedzieć na murku i patrzę na ziomów i widzę w nich truskul najlepszego. Sączę napój, jestem dumny, braciszku, z tego naszego rapu. Wymieniam ksywki ludzi, którzy są ze mną i z którymi jestem tu dziś. Arrivederci, mówię zakłamanym ciotom, bo nie kupią mnie hajsem, Jackiem i Kokom. Nieraz wkładam mokasyn, pokazuję tym sztukom, że mam trochę klasy. Mój ziomek wraca z trasy, musi pchać towar, potem puszcza ten hajs i nie jest mu szkoda. Witaj w domu, siedzimy na schodach, muzykę mamy w sercach, a nie na iPodach. Jestem w domu, tutaj jestem w domu, no i robię ten rap, żeby dać go komuś. Nieistotne, co i jak mówią o mnie. Czuję się dobrze, bo jestem w domu. Znowu robię ten rap, żeby dać go komuś. Nieistotne, co i jak mówią o mnie. Czuję się dobrze, bo jestem w domu. Znowu robię ten rap, żeby dać go komuś. Gdzie bym nie był i czego bym nie robił, wiem, że jestem w domu, bo mam ziomów wszędzie. Nie wiedziałem, że tak będzie, ale cieszy mnie to. Pracowałem nad tym długo, tak jak drain nad detox. Życie pędzi jak naćpane fetą. Nie chodzi mi o biznes, chuj w dupę ślepym kretom. Ty dalej jesteś nigdzie, patrzysz w telefon, jesteś w piście. A tak ufałeś swoim dzieciom, co? Moje mordy są cenne jak złoto. Wiem, że są szczere, nie naciągane jak botox. Mój dom jest tam, gdzie wisi mikrofon. Lecę zwrotę za zwrotą i wszystko jest spoko. Leci miesiąc za miesiąc, lecą lata, ja ciągle jeżdżę po Polsce, ale ciągle tu wracam. I może nie lubić mnie tu nie jeden pacan, co jest Bogiem na rewirach, powiedz mu, że wracasz szatan. Nieistotne, co i jak mówią o mnie. Czuję się dobrze, bo jestem w domu. Znowu robię ten rap, żeby dać go komuś. Nieistotne, co i jak mówią o mnie. Czuję się dobrze, bo jestem w domu. Znowu robię ten rap, żeby dać go komuś.